Yağmurlu bir Mayıs günü 2013. Biz arkadaşlarla tutmuş bir video kaydı hazırlıyoruz. Kime? Gökkuşağı gibi içinde bin bir renk barındıran Sayın Mistik Mustafa Birgin'e. Bugün öğrendim ki gökkuşağı birçok kültürde dünya ve cennet arasında kurulan köprü olarak düşünülüyor. Ve bazı insanlar gerçekten bunu yapıyor. Ve Birgin de onlardan bir tanesi. Bu videoyu hazırlarken gördük ki gerçekten birçok şeyi bir araya getirmek o kadar kolay bir şey değilmiş. Ve böylece emeklerinize mukabil bir teşekkür sunuyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun.